Tete kotia motema likolo te na kosonga na zana nyongo ya moto te. Mama omesana na mwana ya tabu lelo yo na mboka lobi na keimboka mopaya. Oh motema e, motema na makanisi molimu e. Na sala kata na kei, na kumbaka senzo to motema na tika e. Tete tika la pembeni ya bana e, na kosonga e. Na sana lika moya motote. Mopote linga mwana mobali na lukaki. Mwana kokisi semposo misato na ke. Oyon pasio, oh kopota e. Mopengwe pesa makanisi bana e. Lokola na tamboli, si mabatisa mwana na kombo ya bankoko e. Oh kopota e. Mopengwe pesa makanisi bana e. Lokola na tamboli, si mabatisa mwana na kombo ya bankoko e. Kumbaka senzo to motema na tika e. Tete tika la pembeni ya bana e. Na kosonga e. Na zana likambo ya motote. Mopote linga mwana mobali na lukaki. Mwana kokisi semposo misato na ke. Oyo mpasio oko kota e. Mopengwe pesa makanisi bana e. Lokola na tamboli, si mabatisa mwana na kombo ya bankoko e. Oko bota e. Mopengwe pesa makanisi bana e. Lokola na tamboli, si mabatisa mwana na kombo ya bankoko e.